Images on the radio. Tap tap ta da tap ta da da tap ta da tap ta da da tap tap ta da tap ta da da tap ta da tap ta da da. Oh God!